فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور مدنی سورة تیبت دا سورة حشرنا امخ کی سورة حج سر مناسبت تا چلتا کی اعمال سورة مومنون کی اعمال صالحة بیان شو مومنانو یوزلو بیاو سوارلس اوصاف دا مومنانو ذکر شو دی سورة کی سورة نور کی اغا اعمال قبائح ذکر کئی چی داغی نظان ساتل پکار دی داغی مثال معروفاتو او دی مثال منکراتو دی دویم آخر دا سورة مومنون کیوئے فحسبتم انا خلقناکم عبسا تازو گمان کوئے چما پیدا کلیئے دغسی عبس دا سورة نور کی وطاغا فرائض بیان کرو چه دید پارے میں پیدا کلیئے چه دید فحشاون وزان ساتے او دریم داو چیو پلا مومنانو نیک اعمال ذکر کرل سورة نور کی دا منافقانو قبائح بیانی چیغی کدا سے اعمال نشتا اکدی مومنانو کچی دی سلورم داو دی سورة نور کی تفصیل دے تاغی آیت دا سورة مومنون چوالهم اعمال من دون ذالکا هم لا عاملون چی دی نور عملو ندی پٹ سوکتے ندی خبر نا دی سورة نور کی بیانی کنا اپ انزم داو چی دا مومنان صفات ذکر کن دی سورة کی مثال بیانی ډیر عجیب غریب مثال دا غرانا چې الله د مؤمنانو سینه کې چولې ده هغه د پاره یو ناشنا او ناتیر مثال بیان کړی دی. او شپږم دا چې څنګه هغه کې تقابل اعمال بیان شي د مؤمنانو اعمال یو پله ادم مشرکان و اعمال بل پلا و دی صورت کے وی تقابل فی الامثال بیانی مومنان دپار یوشان مثال ادم مشرکان دپار بلشان تی مثال مثال انو کے تقابل لی دلیل عقلی ذکر کری و صورت مومنون کیوں او دلیل عقلی ذکر کی صورت نور کیوں خداغینا پا تفصیل و پا وضاحت سرا بلداو چاگی که نفع شرک فی البرکات سورة مومنون کی او دی سورة کی داغی برکاتو وضاحت کی چلا مومن لسو ارکلی برکات تی اغس برکات تی اغی کی زواجر دو مشرکانو اغی کی زواجر دو منافقانو بیانی سور نور دعوی رد رسومات باطلو سرد اثبات دو توحیدنا دو دعوی ایدی یو رد رسومات و دو فحشاو او بل سره اثبات د توحید په عقلی او دلیلونو سره سورۃ کې سلور حصے دي اولې صدا لسو آیاتونو کې او بیا دویمه صدا تلسم آیاتنا ترش پگشتم پوری بیادری میسداش پگشتم نا سلور درشم پینز درشم پوری سلورم ایساد پینز درشم نا تراخر پوری دا داول ایسا چیرے کی لس آیاتو نا دی دیکھ مسائل اربعہ ذکر کئی سلور مسائل یو حد جاری کول پا مجرم باندے الزانیت والزانی فجلدو دویم زان ساتل د مجالسو د فحشان ازانی لئن کہو اللہ زانیتن او مشرکتن او در منع در رمی د محصناتو پاک دامنو باندی تهمت مپوری کوئے او داغی حکم سلورم مسلد لعان نا سلور مسائل پا دی اول باب کی لسو آیاتونو کی ذکر کی بیادی او لسم نا پلا سلی رشتم پوری شپگشتم پوری دویم باب دی او پاگی کی عصمت دا آل رسول واقع دا افق دی نبی علیہ السلام پازواج متوحالاتو کم الزام لگی دلیو دا غی صفائی کی واقعہ دیو کا مشہورہ او بیادش پاکشتم نا پلا درین باب دے سلور درشم پینزم درشم پوری اگه که وہ قوانین بیانی دا دفی دا فحشا چه دنیا نبا بی حیائی و زنا پسلری کی گی پدی وہ قوانین سرا چلا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم پردی کور تبی اجازت مزا دویم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانان توائے چپلا رزینو نظر خکت ساتی دریم وقل للمؤمنات مؤمنانو زنانو توائے یغضوا من ابصارهم چی نظر نخکت ساتی سلورم ولا یضربن بأرجلهن لیعلم چی پخوا باندی سکالی و زیوری نو درست دنور کئی لیعلم آئی او پینزم ورپسی وانکحو الایاما منکم الصالحین کور کې چې اولاد ورسی زیتا نه تنظیم کوي وخت به مته راوې نقصان وتی جوړ شي او شپغم ولذین یبتغون الکتاب کم غلامانو چې مکاتب کړی هغه ذات کې اوم ولا تکریو فتیاتکم علی البغائی پل اولاد سرا ظلم مکوئے چه زبردستی پی کوئے دزید پارا چه خامخا خیانت کی راشی خیانت تیولی تیارا وئے داو قوانین ولاری وئے چه دیو جن دنیا کی فحش بی حیائی راتلن اللہ بندکلی بیا اخری سلورم باب دے پینزد ارشمنا تر اخرہ اوغی کے اصل مسئلہ دو توحید پا دلیلون سرا اللہ نور السماوات والارض مثال ابیاد مومنان اعمال صالحا بیا مثالون دو دوارو والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع او کظلمات فی بحر. ده مقابله کې بیان کړ کنه چې مخکې مثال له مؤمنانو ذکر شو الله نور السماوات والارض دا مثالونه د مجرمانو ذکر کړ دوه قسمه هغه نه پس بیا دلائل په توحید چې څنګه پاول کې ویلو جوان زلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون آیات بینات الم تران اللہ یسبح لہو بیا اور پسی وللہ ملک السماوات والارض بیا الم ترل ان اللہ یزجی صحابا بیا واللہ خلق کل دابت من مائن دا دلائلی پیو ترز باندی اس بات دا توحید چونکہ سورت نور کے احکام ذکر شد شرعی نا احکامو کے منافقان و روانے کا ناغیل و زرن ذکر کئی زجر دا پار دا منافقانو چو اے قولونا مننا باللہ بالرسول اسوائی پخلے باندی چمونگا ایمان راوڑے دے دا اللہ کتاب منو پیغمبر منو او چکلا مقراشنو اذا فریق منو معرضون بیا نتیاری کی دا شریعت پیسہ لیتا زواجر دا غید پارا بیا مقابلہ کی دا مومنانو اطاعت بیانی چی دا غید تابداری دی پشانتن دا زواجر دا پار دا منافقانو ذکر کئی او آخر کی بیا دا غی احکامو ضروری و تفصیل کئی بعض خبر کې به اجمالی ذکر شوی وي دا غي تفصیل وکئی کم چې و قوانین د فحشا ذکر شو او باغی کې اول حکم او چې پردو کورونو تمزه دا غي سبازي اجمالی مسلې ذکر شوی او با یا ایو الذین آمنو اتا پانزوستم کیلی استادنکم اللذین ملکت ایمانکم اگه وضاحت کئی دویم ویزا بلغلت فال منکم الحلم درم والقواعد من النساء اللاتی لیرجون نکاحون دادری دا اگه احکام تتم بیانی چکم وہ قوانین ذکر شمخ کے او اخر کې مؤمنانو ته آداب ذکر کړي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې سورته نور ممتاز دی په خپل ټولو احکام سره کوم مسائل اربع دي دا بل سورته کې نشتا چې کوم اول باب کې ذکر کړی دي دا غوښته ممتاز دی په عصمت د آل رسول چیزی که سمر آیاتون نازل شوی دا حضرت عائشہ صدیقہ دا عصمت او عفت او پاک دامنے دا پار دا غصی ممتاز دے پا دی وہ قوانینو او ممتاز دے پا مثال چیزو ممنانو دی ایمان ذکر کردے دی او پا امسلو سر چی بیان کردی دی فضیلت داو چې نبی علیہ السلام ویلو چې علمو نساکم سورۃ النور پلو مسلمانانو زنانو ته سورۃ النور خامخاوخې زګدی کې ټول داغي احکام دي احزابم دې سورۃ النساء هم دې لیکن زیات داغی دا تقوی و داغی دا پرزگاری پارا سورت نور نازل شیو اگر اسمی و رواجی کارو نچی سمر پا جاہلیت کی که دو نبا دی سورت که داغی رت شوی خامخا نپاول که دو دعوی ذکر که سورت انزلناها و پرزناها دا اشاره دا یویسی تا چرد دا پحشا دی اونزلنا فی آتن بیناتن دا دوائی میں صدر چاہی کی اس بات دا وحدانیت کی پدلیل و عقلی و سران سورتون گورا ٹول لقرآن سورتون دی چه ابتدا کی راغلی نمی یخی چه سورت النور سورت المومنون سورت خودی سورت تا اللہ سورتن نمی یخی دی پا تلاوت کی و طویلی چه سورتن انزلنا بل سورت تیدا سندی ویلی دا دا کمال دا وجنا تنوین پا کده پارا تعظیم دی چه دی عظیم الشان سورت تی او پا دی عظیم الشان دی چه دی که دی انسان دی عزت مسئله دا کم دی که دی انسان دی عزت مسئله را دی اللہ رب العزت اغیل اٹیر زور ور کئی دا وجه دا چه انسان اللہ ته محبوب دی چه سمرا دا دو صفائی پاک دامنی دا ثابتی گی دمرا اللہ سره قرب و منزلت حاصلی گی دا شریعت پارا مسئلہ کی دا دو گواہان نسیوا نشتا قرآن ارده کی وی چواشیدو زوید لیم من کم دو تا نراولے یحکم بیهی زواد لیم من کم دو تا نو پیسل کی ادی صورت کی دا سلور تا نو ذکر کرده دی چچا پا یو مسلمان نارینا یا زنانا باندی تحمت پوری کو دی با سلور گواهان راولی دی لیدو کتو سلور تا نا نو کرای وستا وغی گواهی اکلا نو زده خوبری شو وز باقی لصدا ورکولی شی زکر خبر ثابت شوکا نا نو که اصل کولی او که رجمی وکو چره دی سلور گواهان پورا نکلل یو پاکی کمو دری پورو دا سڑے دکان زلوکلو یو مسلمان نارینه یا زنانتا او دلیل او گواو سرنشتا نفجلی دوم سمانی نجلتن دیتیا کولی او وخی چی دولی دی یو مسلمان عزت واغستو مسلمان خوڑیر معززو کنخا نو دلیو پدی باندی اتیا کولی ور کولی شی چه ده پا یو مسلمان نارینه یا پا زنانه بانی تحمت پولی که او سلور گواهانی پیش نکلی شو ده دیر خطرناک مسئله و تنازل شو ایاتوننو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہوی ده مشهور صحابی و ده نبی علیہ السلام نزدی رشتدارو که ده چه پیغمبره مونږ چې کور سو کوینو نو بیا به بار زونو سلور تنو پیدا کوم یو تن چې پیدا کینو شل ګنټې په لګی شي مونږ سلور تنو پیدا کوم نو چې راش نو ایس باندې نبی له سلام وی چې انا اغیر منک والله اغیر منی اے سعد زستان ډیر غیرتی ما او الله زمان ډیر غیرتی دی او دا الله دا غیرت دلیل دا دی چې فاحش کارونه ما نکړی دی بے حیائی ما نکړی دا الله دا غیرت دلیل کناخه ولی غیرت دی ته وی چې ته د مخ کې ناغه سوړی بند کی غلارې بند کی هغه رونا مونا بن کے چراغین خطرائی نو اللہ وی بی حفاظت کی خوا او چکل تا زادی شوروکلا گرو جاڑی دی شوروکلا ابی عروس تو مبتلا شوی دستا غیرت نو کنو بلتا نسبت مکوا دا تا دا اصول و خلافو کو دیکھ بل چاہتا گناہ نشتا د غیرت کارونه غو چې مخ کې تا د خپل ځان حفاظت پورا کنټرول بار دننه چې دومره هوته د دنیا او د مال خیال ساتي چې مشران داسي وو چې په کوڅه کې په ډېو ډې کې چرته د جوار دانه ولیدا نو به راوغستا کور ته ول دا چا پکړی دا جوار چا دلوري نو غوبل وې جوړ کړ له لکه د جوارو په دانه باندې ته جنگ کې اپ دې جنگ نه کې چې دا پردي سړی له شملې ولې ورکړې دا دې پلانې ولې راغلو د دې تاسو نشته ده دا وې زمونږ به پردې خپل لیږي لا ټول نقصانات د دینه جوړي دا صح حکم نو ځکه سورته نور په دې ممتاز ده نور سورته ناجدا احکام بل ځای کې نشته ابن عباس رضی الله عنه ویلو چې مونږ ته دا سه معلومی چې سورته نور د احکام منسوخ شوی دي ځکه څوک په عمل نه کوي کنه ها ان شاء الله صبح خیر به وای واخره